Een 360 graden fietsrotonde. Oh, maar deze jongen lijkt me dat hij niet zo goed bij de trappers kan, maar misschien wordt dat nog wel ingesteld. Dus, nou, net als gisteren wordt er hier een persoon helemaal vastgebonden en die gaat fietsend achterover of voorover. Ja, gaat vooruit. Ik ben benieuwd hoe die bij die trappers gaat komen, maar... Er is een hulpmotor in de vorm van... En daar gaan we dan! Oh jee! Oh jee. Ja, filmen! Hey! Hallo! Oh. Daar gaat de afgrond in! Ja, lekker aan het hangen hoor in die gordel! Ja, ik zit onder smoken. Kan je zwaaien? Oké, de schat is het even lekker. En we even een beetje aan laten duren. Ja, we gaan door. Nou, het zonnetje wordt dus weer rechtop gedraaid. Enorme staat van de koeling. Hij lijkt erg blij dat hij weer rechtop zit. Nou, en de volgende gaat erop, het is hard werken. Ja. Grotere mensen kunnen het zelf, maar jij bent ze helemaal vast. Ja, ik heb liever ook grote mensen, maar die gaan niet zo snel hierop. Die denken van, ah, dan laat kinderen maar lekker en ik maar werken. Nou, succes. Hoeveel heb je er al gedaan vandaag, weet je? Ik weet het niet. Over de 100. Ja. Spierballen. Ja, dat is een vrijwilliger die staat dus de hele dag kinderen omver te takelen. En,